Serwis Trójmorza. Za pół godziny uroczyste podpisanie umowy na dostawę zestawów artylerii HIMARS. Były poseł Mariusz Antonika nie trafi do aresztu, to decyzja sądu w Tarnobrzegu. Senat minutą ciszy uczcił pamięć byłego premiera Jana Olszewskiego. Polska podpisze dziś z rządem Stanów Zjednoczonych umowę na dostawę zestawów artylerii rakietowej HIMARS. W uroczystości zaplanowanej na wczesne popołudnie, za mniej więcej pół godziny, wezmą udział prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Mike Pence. Podpisanie kontraktu odbędzie się w pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent USA Mike Pence spotkają się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami, a ważnym elementem tej wizyty będzie właśnie podpisanie międzyrządowej umowy na dostawę mobilnych wyrzutni rakietowych dalekiego zasięgu HIMARS. Finalizację umowy z Amerykanami zapowiadał w minioną niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak. Rakiety Ziemia-Ziemia HIMARS są rakietami o zasięgu do 300 km. To sprzęt mobilny, a więc umożliwiający bardzo skuteczne działanie na polu walki i zrealizowaliśmy umowę w wysokości 414 milionów dolarów. Przed negocjacjami kwota kontraktu opiewała na sumę 655 milionów dolarów. Nasze wojska rakietowe zostaną wyposażone w dywizjon, w skład którego wejdzie 20 wyrzutni, z czego 18 będą to wyrzutnie bojowe, a dwie do szkolenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ta umowa to pierwsza faza realizacji programu o kryptonimie HOMAR. Dostawy potrwają do 2023 roku. Kontrakt przewiduje także pakiet logistyczny, szkoleniowy i techniczny. Były poseł Mariusz Antonika pozostanie na wolności. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, rozpatrując zażalenie prokuratury, która wnioskowała o areszt. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu oddalił zażalenie prokuratury, która domagała się 3-miesięcznego aresztu dla byłego posła. Sąd uznał, że stosowany od 2 tygodni wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego oraz zakaz opuszczania kraju i zatrzymania paszportu jest wystarczający. Mariusz Antonika pozostanie więc na wolności. Z Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Wanda Piasek. Tymczasem były rzecznik MON-u Bartłomiej M. pozostanie w areszcie. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu nie uwzględnił zażalenia jego obrońców i utrzymał w mocy postanowienie sądu niższej instancji. 45-letni mężczyzna próbował podpalić komisariat policji w Szubinie w Kujawsko-Pomorskim. Rozbijając okno dyżurki, wrzucił do budynku butelkę z podpaloną substancją. Nikomu nic się nie stało, sprawca został zatrzymany. Na razie nieznane są motywy jego zachowania. Senat minutą ciszy uczcił pamięć Jana Olszewskiego. Były premier zmarł 7 lutego. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że jeszcze podczas tego posiedzenia senatorowie przyjmą uchwałę upamiętniającą premiera Olszewskiego. W tej chwili jest w uzgodnieniach międzyklubowych. Jeśli będzie zgoda na jednolity tekst, to odbędzie się to bez pierwszego czytania. Jeśli nie, to na tym posiedzeniu, ale już jutro. Wieczorem w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbędzie się koncert Nieugięci i Niepokorni 1914-1921, upamiętniający byłego premiera Jana Olszewskiego i senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Na scenie wystąpią Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski. Redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz podkreśla, że koncert będzie upamiętnieniem zasług byłego premiera Jana Olszewskiego. To jest wielki hołd złożony człowiekowi, który za życia stał się legendą. Był nieformalnym przywódcą obozu niepodległościowego w czasach PRL-u i tak naprawdę to jego dzieło, jego projekty, jego pomysły zostały zrealizowane. Jan Olszewski zmarł 7 lutego, miał 88 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna i z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, aż do wieczora na zachodnim Pomorzu, w powiatach puckim, wejherowskim i lęborskim mocno wieje, w porywach do 75 km na godzinę. Na termometrach od 0 stopni w Zakopanem do 8 w Szczecinie, noc pochmurna i z opadami, na minusie jedynie w Zakopanem, w pozostałej części kraju powyżej 0, maksymalnie 5 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to

Co taki wyjście puszcza, jakby się koty gryzły? Lepiej puścić z telewizoru, co? Dawaj kasetę. Puścić sami swoi. Na pewno nie widział. Na DVD tylko jest. A to gówno nie pooglądamy, no to... Dawaj mu kasetę z muzyką. Nasz ludowe muzykę puść. Jedź Bogiem. Jak w domu. Pięknie tak. Nie ścisza. I noga z gazu, bo kobyła nie nadąża. Jak to kobyła? No kobyły my z tyłu wiązali, bo do autobusu za cholery wleźć nie chciała. Panie, może by już postój zrobić. Cały inwentarz ryczy. Spokojnie, wjeżdżamy do Warszawy. O, a co tu tak pizga? Klimatyzację włączyłem. Jak będę sobie chciał klimę włączyć, to sobie do suwałk pojadę. Oj, ty durny, lepiej patrzę, jak stolice pobudowali. Do nieba. Ty, a co to za zamczysko? Pałac Kultury i Nauki. A, nie kojarzę. Nie dziwię się. A to co za brzydactwo tu? Na dworzec centralny właśnie wjeżdżamy. A, Złotopolskie, no. Dobra, postój 20 minut. Oj, dobrze, bo kartofle odsadzić trzeba. Patrz, jak patrzą na nas, jak na światowców jakichś. A w końcu z trzeciego świata jesteście, nie? No. I robi wrażenie, no. Ty napomnij mnie, lej wieśniaku! To jaki pomnik? Ryba z cyckami. Koniec postoju, jedziemy. Dawaj! Siadaj, bo jedź, panie, bo dzieci czekają. Panie. Co? Po co wy to wszystko do Londynu wyjdziecie, co? Już panie, jak po co? Tam wszystko z plastiku. A te nasze wnuczęta to nawet nie będą wiedziały, jak kury, kaczki, gęsi wyglądają. A że o krowie nie wspomnę. No. O jakiej krowie? No panie, jak tak bez krowy? No a gdzie wy tą krowę macie, co? Nie boj, z tyłu, na siedzeniu. Walizce, poćwiartowana, zapeklona, uwędzona. Czoskim natarta śmierdzić nie będzie. O, ty chyba nie dopędził. Oj, durny. Oj, trzymaj, trzymajcie, za podchodzi autobus. Oj, pod świnie to inaczej się trzeba. Dawaj, Władę, gruchnie. Oj, no. O, właśnie. Chorupi, no. Koniec wysiadka. Je, w Londynie my już. Dawaj. Ło, patrz, jakie neony, no, zobacz, zachód jak byk. Widać, że na zachodzie. Dawaj żetony, dzwoni do dzieci. Jasne, dzwoń. Niech się teraz Poznań martwi. Ach, ten lęk, żeński lęk, co mi ogładnie. Przez twój wdzięk, męski wdzięk, niech przepadnie. Z twoich żył, do mych żył, przelej burzę, nie mam sił, bać się dłużej. Ach, ach, ach, ona nie ma sił. Nieś mnie gdzieś, albo weź i na miejscu. Uczyń to, Waterloo, mój zwycięzco. A bez nas, proszę was, się nie śmiejcie, inny czas, proszę was, inny czas. A wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was, inny czas zrozumiecie. W czynu stal, nie uderzę. Jakiś żal, że w nie żal, za czym wierzę. Może za list tych panieńskim pąsem, który na zawsze ja z nich już strącę. On go strąci. No i to właśnie to tak mnie cofa, że ja profan. Lecz wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, inny czas, proszę was, inny czas. Lecz wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was, inny czas, zrozumiecie. Wybuch to katorga. Ciężki próg to dla nóg naszych czworga. Lżejszym go czyni to minimalnie, że przekroczy się chociaż legalnie. Ciężki próg. Lecz choć rzeczy te nie idą prosto, nikt nie przeczy, że będzie potomstwo. Więc wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, inny czas, proszę was, inny czas. Więc wy z nas, proszę was, się nie śmiejcie, proszę was, inny czas, zrozumiecie. Hello! Sześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej lekcji języka polskiego. Ja mam na imię William, a to jest mój przyjaciel David. Dzisiaj dowiecie się, jak poprawnie używać polskich słów, tak jak angielskie. Waiting. Cheating. And barking. Huff, huff. Tak jest. Słuchaj i powtarzaj za mną. Ja jestem w parku i szykam na ławce. Na kogo ty szykasz? Ja szykam na moją siostrę. Twoja siostra, ona szyka na innej ławce. Ja szykam tu, ona szyka tam. My szykamy na siebie. Ja wczoraj 14 minut szykałem na autobus. A ja ponad 2 godziny szykałem w kolejce do doktora. Ty bardzo długo szykałeś. Tak, bo było dużo ludzi. Poszukalnia była pełna. William, mam problem. Mój pies, jak on w domu na mnie sika, to on bardzo głośno sika. Tak, to jest problem. Pies nie powinien szykać na swojego pana. O nie, mój sąsiad ma psa. Jego pies w ogóle nie sika. Znam Krzysztofa bardzo dobrze. Jeśli ty na mnie posikasz, chętnie z tobą do niego pójdę. Posikam na ciebie z przyjemnością. A teraz... A teraz nasza cotygodniowa scenka. Słuchaj i powtarzaj za mną. Kiedy w końcu przestaniesz mnie osikiwać? Kiedy tylko odszykasz to, co mówiłeś o mojej żonie. To, że jest bardzo wysikana? Nie, nie to. Że dla pieniędzy osikałaby własną matkę. Nie dosikanie twoje. I to już niestety wszystko na dziś. W kolejnej lekcji języka polskiego za tydzień opowiemy wam, jak poprawnie po polsku mówić angielskie słowo entrance. Wyjście. And exit. I wyjście. Nie wiem jak ty, David, ale ja już się nie mogę doszukać. Cześć, cześć. Maria Czubaszek przybliży zwyczaje rozwodowe Brytyjczyków, a zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia Czerwone gitary, moda i miłość. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Maria Czubaszek, rozwód po angielsku. Mike! Te? Mike, czytałeś to? Czytałem. No, to posłuchaj. Wczoraj po południu z niewyjaśnionych dotychczas powodów doszło do wstrząsającej tragedii. Otóż 30-letni Jack Norton, wróciwszy nieoczekiwanie na lunch do domu, zastał swą żonę, 24-letnią Mary Norton, w objęciach niejakiego Boba Holdena. Norton, prawdopodobnie posądzając małżonkę o zdradę, pod wpływem afektu jednym strzałem zabił siebie, a następnie żonę, po czym zbiegł z miejsca wypadku z Holdenem. Zawsze uważałem, że to bzdura przyjeżdżać do domu na lunch. Zwłaszcza nieoczekiwanie. Która godzina? 5 po 6, Tom, coś się spóźnia. Właśnie, słuchaj, Lucy.

thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of love. To Summer of Love w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Czekam na Państwa zgłoszenia listem elektronicznym, a jakże. Telefony to już do Dariusza Pieroga. 22 i 7 trójek. Kolejny list jest od pana Łukasza z takim oto życzeniem, żeby artysta, który za chwilę nam zaśpiewa, nareszcie dotarł i do Polski z koncertami. You underneath the moonlight. Oh, New Light i John Mayer w trójce w muzycznej poczcie UKF-u. Sprawdziłem na stronie artysty johnmayer.com. Trasa zaczyna się 23 marca w Auckland, Nowa Zelandia. Potem jest Australia, Singapur, tak, Tajlandia, Indonezja. Kończy się na razie na koncertach wrześniowych w Los Angeles. No, kto wie, może wreszcie i gdzieś bliżej nas. ukf@polskieradio.pl. Państwo listy piszą do poczty pani Paula z prośbą o So What The Fuss Stevie'ego Wondera. We gon' get it. If I'm caught in the ditch, body without my dancing shoes, and everybody dances on my bare feet, shame on me. If I'm out of my business, just doing the right thing, and you try to find me off in the street, shame on you. If a family's waiting for that special blessing to come their way, but they ain't trying to get on their knees and pray, shame on them. If we're living a time where every nation's fighting around the world, yeah, we can all agree that peace is the way, shame on us. Stevie Wonder. To był tytuł tego nagrania. So What The Fuzz. Muzyczna poczta UKF-u. ukf@polskieradio.pl, ale także dzwoni telefon 22 i 7 trójek. Dzień dobry. W związku z tym, że jutro mamy walentynkowy dzień, to może bym poprosił o taki piękny, miłosny duet z lat 80., a mianowicie Roberta Fleck i Peebo Bryson. Tonight I Celebrate My Love. Taki jest tytuł na pewno tej pięknej kompozycji. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope. Our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you us. What I want most to do is to get close to you tonight. Tonight I celebrate my love for you, and soon we will both discover how friends turn into lovers when I make love to you. Tonight I celebrate my love for you, and that midnight sun. What I want most to do is to get close to you tonight. I celebrate my love. Jutro też będzie poczta. Jutro też będą mogli Państwo zamówić piosenkę. No wiadomo, jaki dzień jest jutro. 22 i 7 trójek, telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry, Mariusz z Kalisza. Chciałbym prosić o Davida Bowie, Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. ground control to Major Tom. 7, 6, commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. David Bowie, Space Oddity w muzycznej poczcie UKF-u. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu. Po 14 w tonacji trójki Piotr Kaczkowski. I jeszcze jeden list od pana Marcina. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Radia, a piosenkę wybierzcie sami. Może być coś Springsteena, bo dawno go nie słuchałem. I got the fortunes of heaven and diamonds and gold. I got all the bonds, baby, that the bank could hold. Well, I got houses across the country, honey, end to end, and everybody but he wants to be my friend. Well, I got all the riches, baby, any man ever knew. But the only thing I ain't got, honey, I ain't got you.